Na festiwal zaprasza Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Tam na progu, w zoologu. Recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec na antenie Trójki we wtorek 5 minut po 18. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Koniec kolejowych utrudnień w Łódzkiem. Pociągi koło Piotrkowa Trybunalskiego znów jeżdżą. W Elblągu powołano pełnomocnika do spraw poszkodowanych i rodzin żołnierzy poległych na zagranicznych misjach. Szefowa unijnej dyplomacji zaniepokojona konwojami z ciężką bronią na Ukrainie. Władze w Kijowie alarmują, że Rosja przygotowuje prowokacje. A na początek dobra wiadomość dla pasażerów PKP. Przywrócono ruch kolejowy na trasie Piotrków Trybunalski-Koluszki. Kilka godzin temu w pobliżu miejscowości Rokiciny pociąg uderzył w ciężarówkę. Kierowca zginął na miejscu. Trasa była zablokowana, a pociągi miały opóźnienia. Powoli wszystko wraca do normy, informuje rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Odnowiono już ruch po jednym torze, czyli to, co najważniejsze, że pociągi już przejeżdżają, nie ma już komunikacji autobusowej i nie będzie opóźnień. Dlaczego kierowca ciężarówki wjechał pod pociąg relacji Bielsko-Biała-Olsztyn, nie wiadomo, trwa ustalanie przyczyn wypadku. Żołnierze ranni w misjach i rodziny tych, którzy zginęli, mogą liczyć na większą pomoc ze strony wojska. W 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga powołano pełnomocnika do spraw poszkodowanych i rodzin poległych. Tylko z tej dywizji rannych w misjach, między innymi w Iraku i Afganistanie, zostało 67 żołnierzy. Ich pełnomocnik Mariusz Kornel przyznaje, że większość poszkodowanych po rehabilitacji wróciła do służby. Większość jest w służbie. Czynnej, część jest na stanowiskach z ograniczeniem i część już rezerwistów. Jeżeli któryś się zgłosi z jakąś potrzebą, prośbą, staramy się to realizować. Przede wszystkim jakieś paczki dla dzieci, kolonie organizujemy przy współpracy z Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych, stypendia. Dwa razy byłem w Afganistanie. Czuję się bardzo dobrze, ja się nie uważam w ogóle za rannego, ja miałem tylko 5 ran postrzałowych, także uważam, że nic mi się nie stało i mogę służyć, z czego jestem bardzo zadowolony w tej chwili. Ja myślę, że przede wszystkim szacunek to może nie tyle nam, ludziom, którzy przeżyli, się należy, ale przede wszystkim rodzinom poległych żołnierzy. O tych ludziach trzeba pamiętać, tym ludziom przede wszystkim trzeba pomóc. A my, ranni żołnierze, powinniśmy chwalić każdy dzień, że żyjemy. Pełnomocnik w Pomorskiej Dywizji objął opieką 13 rodzin żołnierzy poległych w czasie zagranicznych misji. Rosja przygotowuje prowokacje na wschodzie Ukrainy. Według Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony mają one być uzasadnieniem dla późniejszego oficjalnego wejścia wojsk rosyjskich do Donieckiego Zagłębia. Ukraińskie władze informują o przerzucaniu wojsk z terytorium Rosji na Ukrainę. Są wśród nich grupy dywersyjne, sprzęt wojskowy i amunicja. Zaniepokojona doniesieniami o konwojach z ciężką bronią na wschodniej Ukrainie jest szefowa unijnej dyplomacji. Mogherini odniosła się do ostatniego komunikatu misji OBWE na Ukrainie, w którym odnotowano konwoje czołgów i broni ciężkiej na terenach opanowanych przez separatystów. Szefowa unijnej dyplomacji oświadczyła, że jest to bardzo niepokojący rozwój sytuacji, podobnie jak ostatnia wymiana ognia w Doniecku oraz doniesienia o zwiększonym ruchu wojsk w regionie. Konieczne jest teraz to, aby uniknąć dalszej eskalacji wrogich działań. Wszystkie strony muszą wykazać się szczególną powściągliwością, wywiązywać się ze swoich zobowiązań wynikających z protokołu z Mińska oraz ponownie zaangażować się w poszukiwanie pokojowego rozwiązania konfliktu, napisała Mogherini. Wezwała ona Rosję do tego, by zapobiegła dalszym ruchom wojsk, broni i bojowników ze swojego terytorium na Ukrainę oraz by wycofała swoje siły już znajdujące się na terenie tego kraju. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W Londynie uczczono brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w konfliktach zbrojnych od czasu I wojny światowej. W rządowej dzielnicy wieńce przed pomnikiem poległych złożyli królowa Elżbieta II, wojskowi i weterani. Ta podniosła uroczystość ma już utrwaloną, niezmienną tradycję, ale w tym roku po raz pierwszy odchodzącą spod pomnika 88-letnią królową pożegnały oklaski. Pojawiła się bowiem mimo ujawnienia 2 dni temu spisku islamistów na jej życie. Po raz pierwszy od 1946 roku wieniec złożył ambasador Republiki Irlandzkiej. Poróżniona z dawną metropolią Irlandia dopiero w zeszłym roku zdjęła odium dezercji z 5000 swoich żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej zbiegli walczyć po stronie Wielkiej Brytanii, łamiąc neutralność Republiki. Również bodaj po raz pierwszy podczas prawie godzinnej parady stowarzyszeń kombatanckich weterani zaczęli śpiewać znane marszowe piosenki, które grała im wojskowa orkiestra. W pochodzie pod pomnikiem na Whitehallu przeszli m.in. Polacy, których witał sprawozdawca telewizji BBC. Biało-czerwone opaski polskich weteranów. 500 tysięcy Polaków walczyło pod komendą brytyjską podczas II wojny światowej, wyróżniając się zwłaszcza w bitwie o Anglię. I to Polacy zdobyli w końcu Monte Cassino. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I tą relacją kończymy ten serwis Trójki. Czas na sport. Studio Monika Słukowska. Walka dwóch kierowców Mercedesa o mistrzostwo Formuły 1 trwa. Dzisiejszy wyścig o Grand Prix Brazylii wygrał Nico Rosberg. Niemiec zmniejszył do 17 punktów stratę do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, który w São Paulo był drugi. Do końca sezonu został jeden wyścig o Grand Prix Abu Dhabi 23 listopada. Punktowany będzie podwójnie, ale mimo to Rosbergowi nie wystarczy samo zwycięstwo. Jeśli Niemiec wygra, będzie musiał jeszcze liczyć na to, że Hamilton nie zajmie drugiego miejsca. Lider tabeli Ekstraklasy przegrał w Szczecinie. Legia przegrała z Pogonią 1-2. Mecz zakończył się w nieprzyjemnych okolicznościach, pełnych przepychanek między piłkarzami. Legioniści kończyli mecz w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę otrzymał Tomasz Jodłowiec. Szansy nie wykorzystała w tej sytuacji grająca wcześniej Jagiellonia. Zaczęło się od gola dla drużyny z Białegostoku, ale skończyło się wysokim zwycięstwem Ruchu 5-2. To było pierwsze w tym sezonie zwycięstwo niebieskich na własnym boisku. Obrońca Ruchu Martin Kończkowski podkreślał, że jego drużyna wreszcie się przełamała. Bardzo brakowało tego zwycięstwa, bo jednak to jest taki mocny impuls. W poprzednich meczach, gdy traciliśmy bramkę, to przestaliśmy w ogóle grać, a dzisiaj to my odwróciliśmy losy tego spotkania i strzeliliśmy dużo bramek. W trzecim dzisiejszym spotkaniu Zawisza Bydgoszcz 1-2 przegrał z Górnikiem Zabrze. A co w ligach zagranicznych? W Bundeslidze wreszcie wygrała Borussia Dortmund z Borussią Mönchengladbach. We Włoszech Juventus aż 7-0 rozgromił Parmę. W Anglii przegrał Arsenal 1-2 ze Swansea. We Francji natomiast właśnie zaczyna się hit Paris Saint-Germain z Olympiquiem Marsylia. MKS Selgros Lublin zremisował na wyjeździe z Metz Handball 30-30 w czwartej kolejce Ligi Mistrzyń Piłkarek Ręcznych. W tabeli naszej grupy prowadzi Larvik. Metz i MKS mają po 3 punkty, a Baja Mare 0 i to właśnie z tym zespołem nasza drużyna zagra za tydzień. W siatkarskiej plus lidze w ostatnim meczu 8 kolejki Cerat Czarni Radom przegrali ze Sekoresowią 1-3. Również Czarni, ale ze Słupska grali w Tauron Basket Lidze i pokonali po dogrywce Asseco Gdynia 90-83. Anwil Włocławek natomiast przegrał 56-87 z Treflem Sopot. Roger Federer i Miloš Raonic są już na korcie. Zaczyna się drugi pojedynek turnieju Masters w Londynie. W pierwszym Kei Nishikori 6-4 i 6-4 pokonał Andy'ego Murray'a. Synoptycy ostrzegają przed mgłami, które dawać się będą we znaki w całej Polsce. Deszcz jedynie na Podlasiu. Jutro trochę chmur, trochę słońca, padać nie powinno. Wciąż ciepło. 12 stopni na północy, 12-14 w centrum, od 14 do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najbardziej tajemnicza postać współczesnej elektroniki na pierwszym klubowym koncercie w Polsce. Subtract. 12 listopada Warszawa. Klub Basen. Bilety do kupienia na alterart.pl i bilet.pl. Patroni medialni, Radiowa Trójka, co jest grane, Kamak, organizator Alter Art. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwszą listopadową premierę. Scena teatralna Trójki. Rozmowa z reżyserem oraz niespodzianka z panem Ryszardem Krynickim po emisji słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Zbigniew Herbert, Król Mrówek. 10 ścieżek cnoty. Pierwsza. Bogów nie należy wzywać na pomoc nawet w przypadkach krańcowych, bowiem w tym czasie mogą być zajęci czymś innym, a zbytnia nasza natarczywość może wywołać skutek wręcz odwrotny. Poza tym jest rzeczą wątpliwą, by jakikolwiek komunikat ludzki mógł się przedostać do ich uszu z powodu lawin, wybuchów decybeli, nie mówiąc o magnetycznych burzach. Pyta Eurydyka. Hermes uśmiecha się i milczy. Idą. A ciemność rozstępuje się przed nimi i zaraz na powrót zamyka. Tak kroczą przez niezliczone bramy. Czy to naprawdę konieczne? Pyta Eurydyka. Orfeusz jest stary. Mówi. Więc niedługo będę z nim żyła. Zapomniałam zupełnie, z jakich ziół robi się napar, który leczy jego obolałe od śpiewu gardło. Co znaczy wstawanie o świcie? I czego chce mężczyzna, kiedy dotyka mego brzucha? Wszystko sobie przypomnisz, mówi łagodnie, bez przekonania, Hermes. To ładnie, że mnie pocieszasz, mówi Eurydyka. Droga wiedzie pod górę. Jest to droga, ale posłuszne rozstępowanie się skał. Krzemienie pachną jak zasuszone błyskawice, a małe kamyki pod nogami na śmierć zapomniały o morzu. Czy on nas widzi? Pyta z niepokojem Eurydyka. Hermes zaprzecza ruchem głowy. Ale ja widzę jego plecy. Zawsze, to znaczy za życia, wzruszały mnie plecy mężczyzny. Są bezbronne, ale teraz już tego nie czuję. Czułość? Co to jest czułość? To radość dotyku, rodzaj niższej ekstazy, odpowiada Hermes. Nie mam już żywych palców, skarży się Eurydyka. Nie potrafiłabym nawlec igły ani wyjąć pyłku z oczu ukochanego. Jeszcze jeden zakręt i zaczyna się stok. Ciemność jakby ukośna, pochylona nad inną, jeszcze głębszą ciemnością. Eurydyko, cicho mówi Hermes, zdradzę ci tajemnicę losu. Orfeusz zginie wkrótce w podejrzanych okolicznościach. Wtedy będziesz wolna. Weźmiesz sobie za męża zdrowego osiłka o ramionach jak konary dębu. Młodzieńca bez polotu, ale na tyle mądrego, że nie pragnie rzeczy nieosiągalnych. Nie masz pojęcia, jakie to będzie krzepiące po życiu z utalentowanym mazgajem. Sądzę, mówi szybko Eurydyka, że moi rodacy prędzej mnie ukamienują, niż pozwolą na drugie za mąż pójście. Będę dla nich reklamą wierności i poezji, czymś w rodzaju wdowy narodowej. Posadzą mnie na skalę, abym plotła natchnione wyrocznie, albo zamkną w świątyni, co na jedno wychodzi, a potem umrę po raz drugi. Jak się umiera po raz drugi? Mam nadzieję, że nie jest to takie bolesne i uciążliwe jak za pierwszym razem. To wszystko słyszy Orfeusz przez ulewną ciemność. Po raz pierwszy podziwia mądrość Eurydyki. Czy naprawdę trzeba umrzeć, aby stać się dorosłym? Otwiera się przed nim pejzaż w bazalcie, dostojny jak spalony las, nieporuszony jak oko wulkanu, wnętrze gęstej materii, spalony do nicości błękit nocy. Opiewałem świty, koronację słońca, podróż kolorów od ranka do wieczoru, a zapomniałem o tobie, wiekuista nocy. Orfeusz odwraca się nagle ku cieniom Eurydyki Hermesa i krzyczy w uniesieniu jedno słowo. Znalazłem. Cienie znikają. Orfeusz wychodzi na światło dnia. Rozpiera go radosna duma, że doznał objawienia i odkrył nowy rodzaj literatury, zwany odtąd liryką zadumy i mroku. Dziesięć ścieżek cnoty, druga. Należy kochać bogów, bo to oczyszcza serce. Ofiara Dionizos. Starzejemy się, Dionizosie. Powiedział ojciec bogów. Niewątpliwie. Odpowiedział Dionizos, jak nigdy poważny i nieskory do sprzeczki. Ale nawet kamienie starzeją się. Dodał, choć jemu samemu to porównanie wydało się trochę bez sensu. My starzejemy się szybciej niż kamienie. I w gorszym stylu. Najgorsze jest to, że sami sobie to uświadamiamy. Jakiś idiota z Jonii powiedział 6 wieków temu, że nie istniejemy. A my byliśmy w tym czasie w najlepszej formie. Ja byłem święcie przekonany, że ciskam pioruny i rzeczywiście potrafiłem zabić niedowiarka lub spalić miasto. A więc... Dodał sentencjonalny Dionizos. Świat jako wola i wyobrażenie. Antycypując trochę rozwój filozofii, bogowie nie mieli poczucia czasu. Czas składał się dla nich z nieprzerwanego łańcucha dni i nocy. Lata, dekady, wieki, pory roku nie miały dla nich żadnej wymiernej formy i wartości. Wszystko zaczęło się od tego, że Afrodyta zachorowała na grypę. Nie mogliśmy pojąć, co znaczy wysoka temperatura i dlaczego kaszle jak stara przekupka. Wszystko jedno, jak to się zaczęło. Jedno jest ważne. Ludzie przestali nas potrzebować. To nasza wina. Zaniedbaliśmy zupełnie stan kapłanów. Teraz są to kolegia napuszonych niłuków, a skarbce świątyń to nic innego jak banki, podejrzane jaskinie gry, kantory wymiany, pralnie brudnych pieniędzy. Poza tym wszyscy przyjmują łapówki. To prawda, nasi pośrednicy uniezależnili się, co było do przewidzenia, ale to nie jest istotną przyczyną naszego upadku. A olimpijskie skandale, ten zupełny brak elementarnej przyzwoitości. Zaczęliśmy naśladować ludzi, ale nie stworzyliśmy wzorów zachowań. Nie wymyśliliśmy nawet przyzwoitego dekalogu, czy choćby tabeli wartości. Dionizosie, stajesz się nudny i pryncypialny jak młody absolwent Sorbony. To, o czym mówisz, zależy od człowieka. Trzeba u licha zachować jakiś podział pracy. To znaczy elementarny podział i hierarchię. Kto nie wie, zgadzam się z tobą, Zeusie. Dionizos rozpalał się. Skoro uczestniczyliśmy w wojnie pod Troją, nie widzę żadnego istotnego powodu, abyśmy przyglądali się z tchórzliwą obojętnością plemiennej wojnie Hutu z Tutsi. Dionizosie, powiedział karcąco Zeus. Kiedy zaczynasz o polityce, tracę cierpliwość. Szli długą chwilę, milcząc jak kamienie, tą wijącą się ścieżką na dnie cienistego wąwozu, która nagle wznosiła się do góry i prowadziła do przełęczy, skąd po lewej i po prawej stronie roztaczał się widok na morze poorane wiatrem. Słońce wisiało nisko nad horyzontem. Zbliżał się zmierzch. A propos... Powiedział Dionizos i zamilkł. Nic nie przychodziło mu do głowy. Po chwili Zeus, rozszczepiając samogłoski, rzekł tonem uroczystym, trochę zbyt uroczystym, zwłaszcza że miejsce nie było stosowne, bo nawet cykady milczały. Szli okryci zielonym cieniem w wielkiej ciszy. Któryś z nas musi zginąć. aby reszta mogła żyć dalej. Nie bardzo cię rozumiem, Zeusie. Trzeba, aby jeden z nas oddał życie. Wybacz, Zeusie, ale... Jednego z nas trzeba poświęcić. Mówiąc prosto, trzeba jednego z nas zabić na stopniach ołtarza jak zwierzę ofiarne. Ludzkość zrozumie, że jesteśmy gotowi dla niej coś zrobić. Milczenie. Dionizos rzecze. Rozumiem, że chcesz, żebym to ja był zwierzęciem ofiarnym. Znów milczenie. Tylko dłuższe i głębsze. Można było słyszeć walenie ich serc. Dionizos, głosem spokojnym, ale nie pozbawionym nuty żalu. Obydwaj wiemy dobrze, że nie jesteśmy nieśmiertelni. 200 lub 300 lat wcześniej czy później nie ma wielkiego znaczenia. I po chwili milczenia? No więc dobrze, Zeusie. Dionizos zgadza się być zwierzęciem ofiarnym. Zeus odetchnął głęboko. Muszę ci powiedzieć, że nawet mnie to ciekawi. Jak czuje się człowiek? Będę miał chwilę na wejście w skórę ludzi. Sądzę, że przed egzekucją będą jeszcze jakieś paplaniny kapłanów, czy coś w tym rodzaju. Chciałbym cię zapewnić, powiedział Zeus, że ceremonia będzie podniosła i wzruszająca. Do diabła z tym, parsknął Dionizos, a potem dodał. No więc kiedy? Wkrótce, powiedział Zeus. Doszli do szczytu przełęczy. W dzień ofiary Dionizosa Olimp opustoszał. Wszyscy bogowie wymyślili sobie jakieś niesłychanie ważne i pilne sprawy do załatwienia. Apollo odleciał do Egiptu, Atena miała ważną konferencję z Posejdonem na wyspie Tasos. Zeus zaszył się w lasach Epiru. Na placu pozostał Hermes, najbardziej spolegliwy z bogów, a poza tym z racji pełnionych obowiązków niejako towarzyszący duszą w zaświaty. Jak myślisz, Hermesie? Czy on cierpiał? Trudno powiedzieć. Na początku zachowywał się, jakby to była zabawa. Dopiero potem... Czy krzyczał? Gorzej, Zeusie. Płakał. Dziesięć ścieżek cnoty. Trzecia. Wiele wskazuje na to, że pietyzm w stosunku do rodziców, opieka nad ubogimi, starcami, sierotami, troskliwy stosunek do zwierząt są miłe nieśmiertelnym. Hekabe. Czas w każdej przyzwoitej epice stoi z boku, jak lokaj na zewnątrz ludzi i przedmiotów. I tylko katastrofy podrywają go z miejsca i wtedy nagle wdziera się do wnętrza z całą niszczycielską mocą. Łamie, tratuje, zamienia w ruinę. Oto Troja. Płonie, raźnie w łoskocie walących się stropów. Czas ognia, szybki, zdyszany jak wiatr w kolorze czarnych i czerwonych róż. Ledwie słychać jęki pokonanych i krzyki zdobywców. Na pierwszym planie siedzi zrozpaczona Hekabe. Na jej kolana grecki żołdak rzucił okrwawione zwłoki jej małego wnuka. Teraz oczekujemy, że opończę spinającą niebo z ziemią rozerwie głos tak potężny, iż na moment znieruchomieje wszystko. Ale nie ma głosu. Jest tylko rozdzierające milczenie. Hekabe drze na strzępy swój peplos, jej zwinne długie palce owijają w bandaże małe ciałko z troskliwą czułością, żeby nie widać było krwi, niczego, co może przywołać grozę. Szepcze przy tym imię malca, a szept ten, składający się z trzech powtarzanych sylab, jest jak kołysanka. Jej płeć starej kobiety zamknęła się na powrót i powróciła w zamierzchłe czasy dzieciństwa, ową epokę cudów, kiedy można było ożywiać każdy martwy przedmiot. Za chwilę oprawcy wyjmą z rąk Hekabę jej zabawkę. Wtedy dobrotliwi bogowie przemieniają ją w sukę, gdyż tylko wielkie serce zwierząt pomieścić może tyle nieszczęścia. I wtedy, aby znaleźć ukojenie, rzuci się w morze. Dziesięć ścieżek cnoty. Czwarta. Modlić można się wszędzie. Najgorszym miejscem są świątynie. Panuje tam zaduch. Arachne. Arachne była córką kupca farb w jednym z miast jońskich. Studiowała na Wydziale Tkactwa w Boskiej Akademii Sztuk Pięknych w Atenach, gdzie otrzymała dyplom summa cum laude wraz z przepowiednią zawrotnej kariery. Kto mógł przypuszczać, że przepowiednia ta ziści się w sposób tak katastrofalny? Stan rzeczy, ulotne przędziwo. Jednak jeszcze więcej w nierozważnej głowie Arachny. Sławę rozniecał ojciec tkaczki w dobrze zrozumiałym celu reklamy. Także oboje kroczyli razem przez skrawek ziemi jońskiej, wydarty barbarzyńcom, idąc jakby przez czas w chmurze bieli melijskiej, ochry synopy, błękitus sorento i zieleni tintoretta. Co prawda jeszcze niezrealizowanej, ale już przeczutej. Sława nieposkromiona i nazbyt głośna dosięgła uszu patronki sztuk Ateny, która zażądała konkursu. Pod zmienioną postacią zjawiła się w pracowni Arachny. Obie miały tkać zasłonę zatytułowaną banalnie, ale jak się okazało, podstępnie. Arachne nie przeczuwała podstępu i zaprezentowała smaczny kawałek przedstawiający erotyczne życie bogów. Jej znajomość figur erotycznych i innych szczegółów, w jakich przedstawieni byli bogowie, była zaiste bogata i niepokojąco śmiała. Atena, wrażliwa na osobliwy związek sztuki z prawdą, nie chciała jednak, aby sztuka kłóciła się z obyczajnością. Odrzuciła te zuchwałe sceny gwałtownie, poszarpała tkaninę Arachny i na niej to miała się powiesić śmiała artystka. Według innej wersji Atena przemieniła Arachnę w pająka. Dziesięć ścieżek cnoty. Piąta. Nie zabijać. Starać się dobrze myśleć o ludziach, wypożyczając im od święta przeróżne zalety. Strzec się obmowy, która jest najplugawszym rodzajem skrytobójstwa. Achilles, Penthesilea. Kiedy Achilles przebił krótkim mieczem pierś Penthesilei i obrócił jak należy trzykrotnie narzędzie w ranie, zobaczył w nagłym olśnieniu, że królowa Amazonek jest piękna. Ułożył ją troskliwie na piasku. Zdjął ciężki hełm, rozpuścił włosy i delikatnie ułożył ręce na piersi. Nie miał jednak odwagi zamknąć jej oczu. Spojrzał na nią raz jeszcze pożegnalnym wzrokiem i jakby przymuszony obcą siłą zapłakał. Tak jak ani on sam, ani inni bohaterowie tej wojny nie płakali. Głosem cichym i zaklinającym, niskopiennym i bezradnym, w którym powracała skarga i nieznana synowi Tetydy kadencja skruchy. Na szyję, piersi, kolana Pentezylei padały jak liście rozciągnięte samogłoski tego trenu i owijały się wzdłuż jej stygnącego ciała. Ona sama gotowała się do wiecznych łowów w niepojętych lasach. Jej niezamknięte jeszcze oczy patrzyły z daleka na zwycięzcę z upartą, błękitną nienawiścią. Dziesięć ścieżek cnoty. Szósta. W miłości zmysłowej unikać przesady, ale także nadmiernych skrupułów. Lepsza jest w przyrodzie para szczęśliwych kochanków niż powikłany związek subtelnych neurastyników. Zwłaszcza jego dzietna wersja, oglądająca ponury spektakl codziennych katuszy protoplastów. Narcyz. Ten mit tkwił we mnie całe dziesięciolecia. Tkwił, ale nie rósł. Nie rozwijał się jak piąstka niemowlęcia wokół nieruchomej grzechotki. Cóż można bowiem powiedzieć o narcyzie? Że był piękny. Że zapatrzył się w swoje odbicie w sadzawce i rażony pięknem utonął. A gdzież wzniosły przekaz, przesłanie, mola? Gapi się w wodę i nagle chlub. Sam raz na modne haiku, które propagował przed laty pewien klasyk, aby powściągnąć słowoleństwo poezji rodzimej. W istocie mit był nieznośnie statyczny. Tkwił. Czyniono wszakże próby ożywienia narcyza. Wymyślono mu nerw oczywiście erotyczny. W narcyzie zakochała się nimfa leśna Echo. Z niewiadomych przyczyn narcyz odrzucił tę miłość i Echo z żalu została bóstwem leśnych ustroni. Wycieczkom otyłych mieszczuchów odpowiadało imię. I tak nimfa stała się stewardesą natury. Jak widać, brak narcyzowi zarysu charakteru, czy choćby zalążka winy tragicznej, by można było go traktować poważnie i tropić jego losy naszym współczuciem lub gniewem. Tłumaczyć on może najwyżej imię kwiatu, uwodzicielskiego oczywiście, ale róża, która nie ma swego kawalera i trubadura, jak wiadomo, obywa się bez mitów. Jaka była kolejność? Zapewne olśnienie nowym zjawiskiem natury, poszukiwanie nazwy, wreszcie próba dopasowania anegdoty, bez której i tak istniał. Więc była ona czymś przypadkowym i bez znaczenia, niekoniecznym. Tak więc narcyz został emblematem tautologii. Taki los musiał spotkać narcyza, którego jedyną cnotą była uroda. Dziesięć ścieżek cnoty. Siódma. Starać się być szczęśliwym, bo tylko tacy ludzie mogą dać szczęście innym. Ogród Hesperyd. Daleko na zachodzie jest sad posadzony na morzu, spokojnym jak orne pole. Wyspa Hesperyd, strzegących złotego jabłka. Słońce nad nimi, księżyc jak owoc, ciekawe gwiazdy. Przez wyspę przebiega senny strumień, Laton, który kąpiącym się Hesperydom odnawia dziewictwo. Jest tutaj także Ladon, zardzewiały wąż o 100 głowach. Mówi wszystkimi językami. Zna także język kreta, sarny i koniczyny. Hesperydy śpiewają. Ile jest w roku wesołych miesięcy? 12 wesołych miesięcy. Ile jest w roku pachnących nocą? 300, jak 300 jest lunacji. Wieczorem Hesperydy wypoczywają nad morzem, które odciska na piasku swoje oddechy i westchnienia. Trzy siostry oddają się rytuałowi zmysłowego lenistwa. Rubensowieją w słońcu. Dziesięć ścieżek cnoty. Ósma. Kraść można w zakresie, w jakim to jest nam potrzebne do nagiego życia. Nie robić z tego ideologii. Historia Minotaura. W nieodczytanym jeszcze piśmie linearnym A opowiedziano prawdziwą historię księcia Minotaura. Był on, wbrew późniejszym plotkom, autentycznym synem króla Minosa i Pasifae. Chłopak urodził się zdrowy, lecz z nienormalnie dużą głową, co wróżbiarze poczytywali jako znak przyszłej mądrości. W istocie Minotaur rósł w lata swoje jako silny, nieco melancholijny matołek. Król postanowił oddać go do stanu kapłańskiego, ale kapłani tłumaczyli, że nie mogą przyjąć nienormalnego księcia, bo to mogłoby obniżyć już i tak nadszarpnięty przez odkrycie koła autorytet religii. Sprowadził tedy Minos modnego w Grecji inżyniera Dedala, twórcę głośnego kierunku architektury pedagogicznej. I tak powstał labirynt. Przez system korytarzy od najprostszych do coraz bardziej skomplikowanych, różnice poziomów i schody abstrakcji, miał wdrażać księcia Minotaura w zasady poprawnego myślenia. Snuł się tedy nieszczęsny książę, popychany przez preceptorów korytarzami indukcji i dedukcji. Nieprzytomnym okiem patrzył na poglądowe freski. Nic tego nie rozumiał. Wyczerpawszy wszystkie środki, król Minos postanowił pozbyć się zakały rodu. Sprowadził, także z Grecji, która słynęła ze zdolnych ludzi, zręcznego mordercę Tezeusza. I Tezeusz zabił Minotaura. W tym punkcie mit i historia są z sobą zgodne. Przez labirynt, niepotrzebny już elementarz, wraca Tezeusz, niosąc wielką, krwawą głowę Minotaura o wytrzeszczonych oczach, w których po raz pierwszy kiełkować zaczęła mądrość, jaką zwykło zsyłać doświadczenie. Dziesięć ścieżek cnoty, dziewiąta. Unikać ideologii, które obiecują ostateczne wyzwolenie ludzkości. Obdarzeni cząstką wolności, powinniśmy ją natychmiast ograniczyć ze względu na dobro bliźniego. Prometeusz. Pustkowie. Hermes do Prometeusza. Teraz widzisz, dlaczego to wszystko tak właśnie się skończyło. Byłeś zbyt niecierpliwy, Prometeuszu. Kiedy to mówi, powietrze napełnia krzyk skazanego. Hermes pozwala na to, aby dialog toczył się harmonijnie i płynnie. No więc teraz pojmujesz. Trzeba było swój plan urzeczywistniać stopniowo, powoli, jedna pięciolatka za drugą, od niepamięci aż do niepamięci. Wtajemniczać coraz to nowe kręgi ludzkości, tak, żeby w razie wykrycia trzeba było zmontować monstrualny proces pokazowy, by ukarać winnych wykradzenia bogom ich tajemnicy. krzyk Prometeusza. Prawdę mówiąc, bogowie łatwo pogodzili się z wykradzeniem ognia. Został on szybko zdegradowany i zapędzony do kuchni. Wszystko, czego mógł dokonać, to przypalić garnek. Nie był to więc ogień niebios pożerający miasta. Teraz już wszyscy zapomnieli, że gniew bogów budziła skradziona przez Prometeusza pamięć. Krzyk. Dialog toczy się dalej. A z pamięci rodzi się sumienie. Ciągnie dalej Hermes, rozciągając samogłoski, jakby delektował się tym słowem. Zrazu niepozorne, potężnieje jak ogień i ogarnia całą duszę w momentach próby. Raz obudzone, nie daje się zagłuszyć. To ono każe Orestesowi błądzić po drogach w poszukiwaniu wybaczenia. Tak więc to właśnie ty stworzyłeś człowieka. Bogowie nie znają sumienia. Krzyk Prometeusza. Hermes odchodzi. On także nie zaznał nigdy w życiu uroków sumienia. Dziesięć ścieżek cnoty. Dziesiąta. Istnieją tylko grzechy duchowe. W grzechy ciała wpisana jest kara. Paraliż postępowy rozpustników. Istnieją tylko grzechy duchowe. W grzechy ciała wpisana jest kara. Paraliż postępowy rozpustników. Istnieją tylko grzechy duchowe. W grzechy ciała wpisana jest kara. Paraliż postępowy rozpustników. Otłuszczenie serca zbyt lekkomyślnie biesiadujących. Donosicieli platfusy. Stary Prometeusz. Piszę pamiętniki. Próbuję w nich wyjaśnić miejsce bohatera w systemie konieczności. Pogodzić sprzeczne z sobą pojęcia bytu i losu. Ogień buzuje wesoło na kominku. W kuchni krząta się żona, egzaltowana dziewczyna, która nie mogła urodzić mu syna, ale pociesza się, że i tak przejdzie do historii. Przygotowanie do kolacji, na którą ma przyjść miejscowy proboszcz i aptekarz. Najbliższy teraz przyjaciel Prometeusza. Ogień buzuje na kominku, na ścianie wypchany orzeł i list dziękczynny tyrana Kaukazu, któremu dzięki wynalazkowi Prometeusza udało się spalić zbuntowane miasto. Prometeusz śmieje się cicho. Jest to teraz jego jedyny sposób wyrażenia niezgody na świat. W prywatnej mitologii Zbigniewa Herberta, król mrówek, wystąpili Sandra Korzeniak, Janusz Gajos, Andrzej Chyra. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Muzyka Piotr Mos. Adaptacja i reżyseria Tomasz Mann. Ta rozmowa powstała w okolicznościach szczególnych. Wtedy, kiedy Tomek Mann pracował nad słuchowiskiem, które dzisiaj Państwu przedstawiliśmy. Dzisiaj z punktu słyszenia Państwa. Nagrywaliśmy w Krakowie tuż przed urodzinami 90. Zbigniewa Herberta. Reżyser Tomasz Mann i pan Ryszard Krynicki. Przeczytam dwa zdania z pańskiego posłowia. Miałem szczęście wiele razy słyszeć Zbigniewa Herberta czytającego swoje wiersze. Nigdy nie słyszałem, jak czyta swoją prozę. A przecież słyszę jego żywy głos w tej książce. I o to chodziło, żeby spróbować usłyszeć te teksty z Króla Mrówek w interpretacji świetnych aktorów. Tomek próbował sobie nawet wyobrażać, jakby to ewentualnie przeczytał Zbigniew Herbert. Proszę panów, myślę, że powinniśmy wrócić do historii tej książki, która przecież za życia Zbigniewa Herberta ani złożona nie została, ani wydana. I jest to rekonstrukcja, której dokonał, wykonując mrówczą pracę, czyli niczym Król Mrówek, pan Ryszard Krynicki. Historia jest i skomplikowana, i długa, bo właściwie nie wiadomo, kiedy powstał pomysł tej książki. Być może, że ma on jakiś związek z ukazaniem się polskiego tłumaczenia książki Roberta Gravesa w Polsce. Być może w latach 60., ale tu nie mam pewności, chociaż na pewno ta książka jest jednym ze źródeł ważnych. No ale nie tylko dla Zbigniewa Herberta akurat. To, co wiadomo, co można odczytać z rękopisów, to że wcześniej były różne luźne zapiski, pomysły do książki, która miała nosić najpierw, prawdopodobnie miała najpierw nosić tytuł Prywatna mitologia albo Atlas, bo oba te tytuły często obok siebie występują w notatkach Zbigniewa Herberta. Atlas to jest zresztą jedno z opowiadań, jeden z tekstów, które wchodzą w skład tej książki. No i Atlas siłą rzeczy jest właśnie jedną z tych postaci z prywatnej mitologii Zbigniewa Herberta. Tekst zresztą ukazał się w roku 1980, w 14, jeśli dobrze pamiętam, numerze Tygodnika Powszechnego. I co też zapewne nie jest przypadkiem, że akurat ten tekst się ukazał jako pierwszy, że ukazał się akurat w roku 1980. No bo są w nim czytelne bardzo aluzje do ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. A tytuł Król Mrówek? Tytuł Król Mrówek pojawił się trochę później, jak i zresztą samo opowiadanie. Mówię opowiadanie, aczkolwiek teksty składające się na tę książkę, one nie są jednorodne gatunkowo, bo jest tu i wiersz później dedykowany Józefowi Brodskiemu, który zresztą później ukazał się w tomie poezji Zbigniewa Herberta Rubigo, już bez dedykacji. Ale ten akurat wiersz ma bardzo istotny związek z tą książką. To jest wiersz Czarnofigurowa waza garncarza Eksekiasa. Ale to jest bardzo istotny początek tej książki, dlatego ja go zamieściłem w niej, pomimo że ostatecznie Zbigniew Herbert wykreślił akurat ten wiersz z książki. Dlaczego zamieściłem? Dlaczego uważam, że to jest ważne? No bo tu pojawia się Dionizos, który to z kolei Dionizos pojawia się w ostatnim tekście, w ostatniej, można powiedzieć, scenie tej książki, w tekście zatytułowanym Ofiara, który zachował się w dwóch postaciach. Ja zamieściłem go też w dwóch postaciach, bo myślę, że warto go czytać równolegle wręcz. Tę ostateczną, krótszą wersję herbertowską, jak i tę wcześniejszą, która się nazywa Ofiara Dionizos. No i tutaj Dionizos jest prefiguracją Chrystusa. Czytelną bardzo. Tak w każdym razie mnie się wydaje. Są więc tutaj bogowie ci bardziej znani i ci mniej znani, ale chyba o tych mniej znanych w tej prywatnej mitologii chodziło. Naturalnie ci bardzo znani pełnią tutaj rolę drugorzędną, można powiedzieć. Zeus pełni tutaj rolę drugorzędną i też niezbyt poważną, choć decyduje naturalnie. To on decyduje o losie Dionizosa, prawda, i o przyszłym losie wszystkich bogów, można powiedzieć. To samo dotyczy bohaterów mitologii greckiej, jak chociażby Orfeusz i Eurydyka, ten tekst H.E.O. Czyli Hermes, Eurydyka, Orfeusz. Sam tytuł jest odległą aluzją, jak myślę, do znanego wiersza Rylkego. I tutaj to już przestaje być mitologia grecka, to już jest mitologia herbertowska, można powiedzieć, w tym utworze, gdzie Orfeusz zresztą inaczej niż w micie, prawda? Gdzie Orfeusz jest niestety, można powiedzieć, przede wszystkim poetą. On się odwraca nie dlatego, że nie wytrzymuje już i pragnie zobaczyć, pragnie się upewnić, czy za nim idzie Eurydyka. On się odwraca, ponieważ nagle oświecił go jakiś pomysł poetycki, który tutaj zresztą jest zacytowany, więc jest to też i gra ze znanym mitem. To teraz wrócę się do Tomka. Co najbardziej cię przeraziło w pracy nad Królem Mrówek, najkrócej mówiąc, bo hasło było: próbujemy zmierzyć się z Królem Mrówek, rekonstrukcją dokonaną przez pana Ryszarda Krynickiego. Jeżeli coś jest przeraźliwe, to żeby nie zrobić jakiegoś błędu, po prostu żeby nie sprzeciwić się temu, co poeta mądrego napisał. Zawsze się boimy głupoty i tego, żeby nie zrobić po prostu czegoś, co poeta zamierzał, a się zrobiło na odwrót. Ale co mnie pociągało, to mnie jakby bardziej tutaj interesuje. Interesuje mnie taka tęsknota, którą zresztą miał Fryderyk Nietzsche do antyku, Hrabal pisał o antyku. Wiem, że ten antyk jawi nam się jak jakieś doskonałe po prostu miejsce, antyk grecki. Jakieś wspaniałe miejsce, gdzie można przechadzać się po polach, że można spotykać bogów. Ja sam jak byłem w Grecji, to po prostu na każdym kroku widziałem, gdzieś czułem za plecami, że ktoś za mną idzie, że jednak jest to jakaś kraina po prostu dla poety, myślę, dla człowieka wykształconego, wrażliwego, jakichś niebywałych bodźców. I dlatego ja starałem się jakby odnaleźć każdy krok Herberta, miejsce na mapie, co mógł zobaczyć, co poczuć, ponieważ on tam oprócz tego, że jest jakby myślącym poetą, jest przede wszystkim też czującym, to znaczy, że tam są zapachy, właśnie jest dźwięk. Przepraszam, a tu w tyle greckie wazy podzwaniają. Tak, myślę, że najważniejsze jest, żeby usłyszeć to, co było w głowie Herberta. Moja praca polegała na tym, żeby już odnieść się do Grecji, do tego, żeby urodzić po sokratejsku ten głos. A głosy mamy trzy. Przypominam, że rozmowa trwa wtedy, kiedy trwa coś, co się nazywa work in progress, czyli jeszcze ta praca nad słuchowiskiem jest prowadzona. Powrócę jeszcze do pana Ryszarda Krynickiego, bo inspiruje mnie w procesie czytania Króla Mrówek kontekst w postaci wcześniej wydanego Labiryntu nad morzem, czyli opowieści greckiej, o podróży greckiej Zbigniewa Herberta, oraz bajek, które ukazały się już później, z którymi również pan próbował się zmierzyć precyzyjnie z rękopisami. To jest kontekst nie tylko bajek, czyli poematów prozą Zbigniewa Herberta, których część łącznie z Hermesem, Psem i Gwiazdą ukazała się właśnie w tomie pod tym tytułem w 1957 roku. I tutaj zresztą Hermes, Pies i Gwiazda mógłby się spokojnie znaleźć w tej książce akurat, bo sam ten utwór jest trochę tak napisany, jak chociażby ten, o którym żeśmy mówili, czyli H-E-O. Bo tu ważną rolę odgrywa wręcz rytm kroków, wydaje mi się. Ja je gdzieś tam słyszę, nawet jeżeli one są niesłyszalne, ale ten rytm jakoś wyznacza, wydaje mi się, też rytm tej opowieści. No i też tu się pojawia postać Hermesa, bardzo ważna dla Zbigniewa Herberta. Osobiście także on się z Hermesem jakoś, może nie tyle identyfikuje, ale jest to mu postać wyjątkowo bliska, o czym pisze w swoich wierszach. Tu, w tej książce, Hermes ponownie odgrywa tę, nie wiem czy kluczową, ale bardzo ważną rolę, bo pojawia się w pierwszym tekście, pojawia się w zamykającym ten zbiór tekście Ofiara. Ja przywołałam jeszcze Labirynt nad morzem, zdając sobie sprawę, że to jest inny gatunek literacki, ale po lekturze Labiryntu doceniłam siłę, wagę, moc tego, co później, wiele lat później ukazało się w postaci właśnie rekonstruowanego przez pana Króla Mrówek. Oddam głos jeszcze Tomkowi. Tomasz Mann. Pomyślałem sobie o takiej prostej sprawie, to znaczy to jest taki apel pewno, to co teraz powiem, bo jeżeli jedziecie do Grecji, to trzeba wiedzieć, gdzie się jedzie. Po prostu. Bo ostatnio wstrząsnęła mną taka opowieść o grupie licealistów, którzy pojechali do Auschwitz i robili sobie przy piecach po prostu miny. W związku z tym lepiej jest wiedzieć, gdzie człowiek jedzie. Nie tylko jedzie po to, żeby się opalać, ale opalać też swój mózg. Raz byłem w Grecji, ale nim pojechałem, to się dużo naczytałem, żeby mieć świadomość, czego po prostu wyrastamy. Pan Ryszard Krynicki. Zastanawiam się, bo może powinienem tutaj powiedzieć rzecz bardzo istotną w wypadku tej książki. Zbigniew Herbert nie zdążył jej napisać, a w każdym razie nie zdążył napisać tego, co zamierzał. Natomiast zdążył napisać jakby podstawowy jej zrąb, najważniejsze teksty. Pracował nad nimi do końca życia, do ostatnich chwil. I istnieje wydruk komputerowy, gdzie te wszystkie utwory, które są w drugiej części tej książki, Król Mrówek, w tej części, która zatytułowana jest Bogowie z zeszytów szkolnych. Tam jest ułożona alfabetycznie, przypadkowo, jak sądzę, przypadkowo, dlatego że raczej to komputer podyktował ten układ alfabetyczny niż autor. I niestety Zbigniew Herbert nie zdążył tego już skorygować, więc wersja, która jest w tym wydruku komputerowym, zawiera bardzo dużo błędów i nie jest jakby zgodna z tokiem pracy Zbigniewa Herberta nad tą książką. Dlatego ja starałem się przywrócić ten układ pierwotny, jaki Zbigniew Herbert chciał swojej książce nadać. I dlatego zamieściłem w niej też utwory wyraźnie niedokończone, bo te, które są w tej części zatytułowanej Bogowie zeszytów szkolnych, one są ukończone. One są, można powiedzieć, zamkniętą całością. Nawet jeżeli Herbert zmieniał wersję niektórych tekstów, ale w brulionach, w rękopisach pozostało sporo tekstów już niedokończonych, a które najwyraźniej do tej książki miały wejść. Łącznie na przykład z takim tekstem, który się nazywa Antyepos, który zdaje mi się miał być wstępem, zamierzanym wstępem do Króla Mrówek. Ale to jest tylko moje przypuszczenie. To brzmi w każdym razie tak jak wstęp. Niestety nieukończony. Zresztą jak bardzo wiele innych tekstów, które pozostały w ineditach, które pozostały jako ślady po książkach, jakie Zbigniew Herbert zamierzał napisać. Tę prawie napisał. Wiele innych niestety pozostało tylko w postaci luźnych notatek, luźnych fragmentów. Dziękuję bardzo panom. W Krakowie przed urodzinami Zbigniewa Herberta, przypominam, urodził się 29 października 1924 roku. Odszedł 28 lipca w 1998 roku. Pan Ryszard Krynicki, w tym przypadku w roli mrówczego redaktora, ale przecież poeta, tłumacz, i Tomek Mann, dramatopisarz i reżyser. Niebawem, czyli za 2 tygodnie, o Janie Karskim, czyli rocznicowe słuchowiska w tej części roku na scenie teatralnej Trójki. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Thank you. Thank you.